maarifa big thing come to mwenye ndio mimi kiba finest. Balehe ndio balala ujana na wengi lina waumiza. Najua mnanisikia vema mkanisikiliza. Ya kukwele upendwi, situacha kuwaimiza. Kifo ndio ndoto ambayo kila moja taitimiza. Maarifa ya maarifa sawa, cheupe sio maradhi japokuwa cheusi dawa. Acha kushangaa na nasema nawe kijana, na umekosa chakula ni unaamua kula ujana. Ha, harakati zina mengi da kabla ya kiki, mashabiki wakichachama unashushwa kabla ya biti. Tatua tatizo mtoto mbuga ya kichanja, sio kubwa jinga ukaja kumkubali dogo janja. Dogo janja sio janja wenyewe, mshindi bora ni wa kushinda nafsi yako mwenyewe. Nasema nielewe jua lijali uchoko ufai, na hata ukiunguza uwezi pata ukoko wa chai. Mifano haya, sielewe vibaya, uzuri wa mshahara unafanya kusiwe na kazi baya. Mifano haya, sielewe vibaya, uzuri wa mshahara unafanya kusiwe na kazi baya. Wanasema ngoma ngumu, wanasau mate ya nyoka. Kwako ni sumu jikaze udumu, ila hili lisikutoke. Ukiwa mumebwege usitangaze mithili ya Bushoke. Na mkipuza jua kuna mbaya atamfaa. Maneno angekuwa chakula stori, singelala njaa mjikinge nafaa. Maarifa sadaka, waswape woga, mwanamke huandiki talaka. Hakika jamaa hakika sikia, mbegu iliyochotwa kwa mkono ndo ijazayo gunia. Hakika pateni shikeni hakika na hiki, hivi tumbo alitosheki au mwenye tumbo aliziki. Na bado nakaza nilipo juu, kwa mlipo tu mtakufuru Mungu, kumbe mnaomba mbavyo vipo du. Kwa hiyo nafuu maarifa msiache, meza mkaishi kwingi na mwisho mkaona machache. Maarifa ndo haya, usielewe vibaya, uzuri wa mshahara unafanya kusiwe na kazi baya. Maarifa ndo haya, usielewe vibaya, uzuri wa mshahara unafanya kusiwe na kazi baya. Maarifa, maarifa, maarifa, maarifa, maarifa, maarifa, maarifa, maarifa. Nipo gangari kinoma, zangu habari kwao hatari ni homa. Mindo hodari ni noma. Na hiyo mistari taarifa ya bari ni Roma. Wapa maarifa kwa bina si dhambi, ujuzo shina upuzi si kambi. Makuzi ya bambi na wapa maarifa, mbivu dhurumu muda ndio mana ubivu ni dhambi. Teleweka ni teleweka na naoelewa, tasema mengi na otitaji machache kuelewa. Kwa haya nlopewa na kaza mbele na vuma, na famu mshumaa washu mbele na nyuma. Sendike ndike ndike ni kwa hisia kali, msipite pite pite ni chuki msijari. Habari ni maarifa keni ubongoni, amtu amka meshiba kwa kula msosi ndotoni. Maarifa ndo haya, usielewe vibaya, uzuri wa mshahara unafanya kusiwe na kazi baya. Maarifa ndo haya, usielewe vibaya.